Далей у студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. У гэтай паўгадзіне эфіру мы прапануем урыўкі з выступу Аляксандра Мілінкевіча на пасяджэнні Еўрапарламенту. Развагі ўкраінскага эксперта Дмітрыя Тымчука пра тое, якую ролю на самой справе адыгрывае Беларусь для Украіны, добрага суседа ці агрэсара. Мы прапануем рэпартаж з маскоўскага аўтавакзалу сталіцы, які закрываецца ад сёння. Пасля зносу будынка на гэтай пляцоўцы свой офіс пабудуе Газпром. Прапануем пытанне ў Гомелі, ці спыніцца Расія на захопе Крыму і цікавыя званкі ад слухачоў пра расійскі сцяг на заводзе шампанскіх він, пра тое, хто прыдумаў дзень беларуска-расійскага адзінства і што пра гэта пісаў Купала. Беларусь у любой сітуацыі будзе з Расіяй. Пра гэта заявіў Аляксандр Лукашэнка сёння на сустрэчы з намеснікам старшыні расійскага ўрада і старшынёй ваенна-прамысловай камісіі пры ўрадзе Расіі Дмітрыем Рагозіным. Рагозін праводзіць у Беларусі перамовы пра ўзаемадзеянне ваенна-прамысловага комплексу Расіі і Беларусі. Ён падкрэсліў, што мэта ягонага прыезду паглядзець, што яшчэ можна зрабіць у супрацоўніцтве ў гэтай сферы з улікам новай сітуацыі ва ўкраіне. Тым часам генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен, сёння адкрываючы пасяджэнне Паўночна-Атлантычнага альянсу пры ўдзеле кіраўнікоў дыпламатыі краінаў НАТО, заявіў, што на ягоную думку Расія сілай хоча змяніць межы і правесці новыя лініі падзелу ў Еўропе. Больш падрабязна пра ацэнкі, якія прагучалі ў Брусэлі, раскажа Сергей Навумчык. Ну, безумоўна, што кіраўнікі краінаў НАТО зацікаўлены сітуацыя ва Украіне, таму што зразумела, Украіна на самім, так сказаць, усходзе, на мяжы з усходнімі межамі краінаў НАТО знаходзіцца. І неаднаразова прадстаўнікі Атлантычнага альянсу заклікалі Маскву спыніць вайсковыя дзеянні, і вот калі яшчэ толькі яны былі введзены ў Крым. Нарэшце вось адбываецца гэтае пасяджэнне, і напярэдадні Міністэрства абароны Расіі заявіла пра адкліканне матастралковага батальёну ад мяжы Расіі з Украінай. І нават міністр замежных справ Нямеччыны Франк Вальтер Штэнмаер сказаў, што такія паведамленні з'яўляюцца невялікім сігналам, што сітуацыя робіцца менш напружанай. Але нягледзячы на гэта, кіраўнік НАТО Андэрс Фог Расмусен констатаваў, што пакуль што гэта толькі паведамленне Масквы. Рэальна ён гэта не пацвярджае. Я прапаную паслухаць, што ён сказаў. Unfortunately, I cannot confirm. На жаль, я не магу пацвердзіць, што Расія выводзіць свае войскі. Мы гэтага не бачым. І гэтае масавае нарошчванне ваеннай моцы ніякім чынам не можа спрыяць дээскалацыі сітуацыі. Дээскалацыі, якую мы хочам пабачыць. І таксама вельмі важна, што НАТО фактычна спыніла сваё партнёрства з Расіяй. Вось часам гавораць, што для Расіі гэта не важна. Расія, так сказаць, самадастатковая краіна ў ваенным сэнсе. Насамрэч, Расія даволі істотна завязаная на супрацоўніцтва НАТО, хаця б таму, што нельга займацца продажам зброі ў такім аб'ёме, у якім займаецца Расія, а гэта і продаж тэхналогіяў, не будучы, ну, не маючы партнерскіх адносінаў з НАТО, хаця б нават, каб, так сказаць, партнерскі некія дазволы, калі ўжо пра мой мову казаць, атрымліваць. Сергей, паведамляецца таксама, што НАТО разглядае цяпер пытанне ўмацавання абараназдольнасці ўсходніх сябраў альянсу ў кантэксце падзеяў ва ўкраіне. Гэта азначае, што размова і пра суседзяў Беларусі, гэта Літва, Латвія і Польшча. Так, Аліна, безумоўна, і мы ведаем, што некалькі тыдняў назад дадатковая колькасць знішчальнікаў была накіраваная вось туды у Літву, просто узмацняе НАТО там сваю прысутнасць, і в адказ, як бы в адказ на гэта былі размешчаны адна, потым другая партыя таксама знішчальнікаў расійскіх на тэрыторыі Беларусі. Лукашенко сказаў, што нібыта гэта ён сам папрасіў, але безумоўна вось такія дзеянні магутнай расійскай арміі, яны не маглі не выклікаць занепакоенасці. Я яшчэ хачу заўважыць, што вельмі важна нас Расмусен сказаў, што НАТО успрымае вось гэтыя дзеянні Расіі не толькі як пагрозу, скажам, вось вы прыгадалі Літву і Латвію, якія ўваходзяць у члены НАТО, але нават суседніх з мяжуючых з НАТО краінай, то бок Украіны. Яшчэ раз прапаную паслухаць сённяшнія словы генеральнага сакратара НАТО. Абарона пачынаецца са стрымлівання, таму мы будзем рабіць неабходныя крокі, каб было ясна ўсім у свеце, што пагражаць саюзнікам па НАТО не атрымаецца. Мы дамовіліся аб шляхах спрыяння нашым партнерам ва Украіне наконт палітычных і практычных мераў у межах нашай доўгатэрміновай праграмы партнерства. Сказаў генеральны сакратар НАТО Андерс Фог Расмусен, не гледзячы на тое, што Украіна, падкрэсліваю, не з'яўляецца сябрам НАТО, і юрыдычна НАТО абсалютна мае права так вось не абараняць Украіну, ну калі вывесці за дужкі Вялікабрытанію ЗША, якія падпісалі віленскі мемарандум 1994 года. Але, як бачым, тым не менш кіраўнікі паўночнаатлантычнага альянсу клапоцяцца за лёс, за суверэнітэт і за цэласнасць Украіны. Дзякуй, гэта былі падрабязнасці ад Сергія Навумчыка. Жывая свабода, Галіна Іхановіч. Сёння можа чыніцца новае вакно магчымасцяў для паляпшэння адносінаў паміж Еўразвязам і Беларусю, як гэта было ў 2008 годзе. Пра гэта заявіў старшыня руху за свабоду Александр Меленкевіч сёння падчас абмеркавання сітуацыі ў Беларусі на пасяджэннях Еўрапарламенту і парламенцкай асамблеі Еўранэст. Паводле Меленкевіча, у рамках усходняга партнерства ўпершыню за многія гады сфармаваўся такі канструктыўны парадак дня, і нельга дапусціць, каб украінскія падзеі яго паламалі, лічыць Меленкевіч. Не варта ізаляваць Беларусь разам з Расійскай Федэрацыяй з прычыны галасавання ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. У Беларусі все ж таки адносна Украіны значна іншая пазіцыя, чым у Расіі, і іншыя дзеянні. Беларусь пробуе проводить самостоятельную политику, и это важно и для улады, я лечу, что и для демократичной супольности важно, и треба подтримать Беларусь у этом накерунку. Разом с тем, с парадку дня перамовов не повинна зникнуть проблема политвязнев, лечит старшиня руху за свободу. Я думаю, что самое главное, что сегодня варто было бы зробить Европейскому связу, интенсифицировать спробы вызвалення палітвязняў. Гэта наш маральны абавязак і еўрапейскага звяза таксама. І я лічу, што трэба скарыстацца з таго досведу, які мы маем, калі ў 2009 годзе на пачатку у Беларусь прыехаў кіраўнік еўрапейскай дыпламатыі Салана і ў канфідэнцыйнай размове з Лукашэнкам дамовіўся аб тым, што былі вызвалены ўсе палітвязні, а Еўропа паабяцала падтрымку эканамічную рэформам у Беларусі. І падобным чынам спосабамі непублічнай дыпламатыі ёсць шанец вызваліць палітвязняў, хаця для Лукашэнкі палітвязні безумоўна гэта працяг стварэння атмасферы страху ў краіне. Заявіў сёння Александр Меленкевіч падчас абмеркавання сітуацыі ў Беларусі на пасяджэннях Еўрапарламенту і парламенцкай асамблеі Еўранэст. У новай перадачы «Без гальштукаў» спрабуем знайсці адказ на пытанне, што рабіць, калі сорамна за сваю краіну. Калі Беларусь галасуе на сесіі Генеральнай асамблеі ААН супраць тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны, а Расія аннексуе Крым, што рабіць нязгодным грамадзянам? Спрабаваць усімі магчымымі спосабамі давесці ўсім, што яны супраць акупацыі Крыма, адмовіцца ад грамадзянства, не пераймацца, бо за дзеянні аўтарытарнага кіраўніцтва заўсёды сорамна, не атаясамліваць сябе з дзяржавай. Гэта ў перадачы «Без гальштукаў» з вядучай гаднай соусе абмяркоўваюць блогерка Даша Катковская, дырэктар Рускай службы радыё «Свабода» Ірына Лагуніна і аглядальнік «Свабоды» Сергей Навумчык. Гэтая дыскусія пазней у эфіры. А кіраўнік украінскага цэнтру ваенна-палітычных даследаванняў Дмітрый Тымчук адзначае ў інтэрв'ю радыё «Свабода» супярэчлівасць беларускай пазіцыі што да Украіны. З аднаго боку Менск хоча прадэманстраваць украінцам добра суседства, а з другога не выключана, што сам атрымае статус агрэсара. Мы разделяем, в общем-то, позицию Лукашенко по активизации НАТО вблизи границы с Белоруссией и позицию Лукашенко по Украине и Крыму. По Украине мы видим, что Лукашенко демонстрирует, на фоне всех его заявлений предыдущих, его отношение все-таки достаточно, скажем так, добрососедское. И, в общем-то, та позиция, которую он сейчас занимает, она тоже, в общем-то, не отличается какой-то новизной. То есть он фактически по некоторым моментам оппонирует Путину, что вообще для Лукашенко, конечно, несколько удивительно. Но, тем не менее, мы понимаем, что не только на уровне рядовых граждан Беларуси, которые, насколько я знаю, симпатизируют Украине и поддерживают, в общем-то, нас, но и на уровне белорусской власти мы не видим агрессивности и желания, в общем-то, принимать участие вот в этой авантюре. Тут еще нужно учесть то, что есть определение ООН об агрессии, которое гласит о том, что предоставление территории государства третьей стороны для агрессии какой-то страны против другой страны означает, что эта третья страна также становится автоматически участником агрессии. То есть, если бы российские войска вторглись в Украину с территории Беларуси, то автоматически по международному праву Беларусь была бы участницей агрессии, даже если бы ее военные не участвовали. Для Лукашенко абсолютно не надо лишний повод для того, чтобы его обвиняли в том, что он изгой. Дмітрый Тымчук лічыць, што пасля выбараў, якія пройдуць ва Украіне 25 траўня, Александр Лукашэнка будзе вымушаны вызначыцца і альбо прызнаць новаабранага прэзідэнта Украіны, альбо яшчэ раз пацвердзіць сваю адданасць Крамлю. У него есть формальное оправдание сейчас. Оно состоит в том, что нынешняя власть, действительно, можно ставить вопрос о ее легитимности в Украине, я имею в виду. Вопрос в том, как поведет себя Лукашенко после 25 мая. Если международным сообществом выборы в Украине президентские будут признаны легитимными, и результаты будут признаны, и президент будет легитимным, и если опять-таки будет сохраняться напряженность между Россией и Украиной, то для Лукашенко пространство для маневра резко сужается. Потому что тогда ему нужно будет, называть белое, все же пытаться назвать белым, а черное черным. Как он будет формулировать свою позицию? Трудно сказать. Заявил у интервью «Радио Свобода» кіраўнік Украинского центру военно-политичных доследований Дмитрий Тымчук. Вы на фалях «Радио Свобода» – основная тема дня. На сустрэчы з прадстаўніком расійскага ўраду Дмітрыем Рагозіным Александр Лукашэнка заявіў, што Беларусь у любой сітуацыі будзе з Расіяй. Александр Мілінкевіч на пасяджэнні Еўрапарламенту пераконваў, што нельга ізаляваць Беларусь разам з Расіяй. З 1 красавіка з маскоўскага аўтавакзалу сталіцы больш не адпраўляюцца міжгароднія і прыгарадныя аўтобусы. Пасля зносу будынка на гэтай пляцоўцы свой офіс пабудуе «Газпром». У адміністрацыі прэзідэнта рыхтуецца новы антыкарупцыйны даклад. Абяцаюць, што ён прыцягне вялікую ўвагу. Следчы камітэт ізноў узяўся за беларускіх паслядоўнікаў піраміды МММ. Позвы да следчых атрымліваюць прадстаўнікі нізавых структураў. У адміністрацыі прэзідэнта рыхтуецца чарговы антыкарупцыйны даклад. Чым ён будзе адрознівацца ад антыкарупцыйнага даклада, з дапамогай якога дэпутат Верховнага Савету Александр Лукашэнка 20 гадоў таму прыйшоў да ўлады? Якой была карупцыя тады і якой яна стала цяпер за гады прэзідэнцтва Лукашэнкі? Тэму вывучаў наш карэспандэнт Алег Грузіловіч. Александр Лукашенко падчас наведвання Акадэміі навук заявіў, што даў даручэнне сваёй адміністрацыі падрыхтаваць вялікі антыкарупцыйны даклад, які прыцягне ўвагу. Хто будзе фігураваць у гэтым дакладзе і якой будзе яго эфектыўнасць? 20 гадоў таму Александр Лукашэнка ўжо спрычыніўся да антыкарупцыйнага дакладу, які падрыхтавала часовая камісія Верховнага Савету, якую ён узначальваў у чэрвені 1993 году. У студзені 1994 году цягам двух дзён Лукашэнка зачытваў даклад з трыбуны парламенту, адкуль вялася прамая трансляцыя на ўсю краіну. Як потым згадваў былы дэпутат Уладзімір Новік, ён чакаў, што Лукашэнка назаве дадзеныя аб дзейнасці камерцыйных структураў пры органах улады і кіравання, ды грашовым абароце гэтых структураў, але, на жаль, гаворка пайшла зусім аб іншым. Праз два тыдні Верховны Савет адправіў адстаўку з пасады старшыні Верховнага Савету Станіслава Шышкевіча, пра якога ў дакладзе Александра Лукашэнкі было напісана, што ён нібыта скраў скрыню цвікоў для будаўніцтва лецішча. той, што лецішча Станіслав Шушкевіч пабудаваў значна раней, депутатаў, якія галасавалі за адстаўку, мала цікавіла. І цяпер Станіслав Шушкевіч прыкананы, што дагэтуль Александр Лукашэнка выкарыстоўвае барацьбу з карупцыяй выключна як сродак захавання асабістай улады. Лукашэнка дзейнічае так, як дзейнічае любы дыктатар. Яму трэба мець не вельмі моцнага унутранага ворага, якога бы з ім разам ненавідзела большасць насельніцтва. Калі ён сёння гаворыць пра карупцыянераў, то ніхто не памятае, што ён раней прыдумываў усё для сваёй карысці, прыдумываў карупцыянераў і гэтак далей. Сорам успомніць, што ён рабіў. Уже членаў урада разагнаў там усіх больш-менш людскіх дырэктароў, паздымаў, не ідзе прамысловасць, інфляцыйны падатак вялікі. І ён гэтых ворагаў генеруе і ўсё. Нічого ён не знойдзе, аднаго-двух пасадзіць яшчэ неведама ці правільна. Іншага спосабу ўтрымліваць уладу і быць папулярным яго проста няма. У сярэдзіне 1990-х гадоў з'явілася такая форма хабру як адкат, абавязковая для чыня чыноўніку за выгадны контракт на засваенне бюджэтных грошай. Спачатку адкаты складалі некалькі працэнтаў, але паступова стаўкі падвышаліся. Паводле падпалкоўніка міліцыі ў адстаўцы Мікалая Казлова, які ў пачатку 2000-х гадоў прыйшоў служыць у крымінальны вышук, у той час норма адкатаў дасягнула 10%, але пры значным кантракце магло быць і большай. А што цяпер? Ці паўплывалі на сумы адкатаў апошняй гісторыі з затрыманнямі высокапастаўленых хабарнікаў з Беллегпраму, Белнафтахіму ды іншыя рэзанансныя справы? Насколько я магу судзіць, то мне кажется, што только возросло, потому что вот это нижнее звено, оно практически выведено по большей части из вот этих коррупционных схем. И получают только люди, ну, вполне себе занимающие такие солидные посты, принимающие решения. Ведь у нас же принимаются решения, руководители даже какого-то низкого звена, они стараются их не принимать, потому что это опасно. Поэтому очень небольшой круг, я так думаю, у нас в стране вот вполне себе свободно получает разного рода эти откаты. Меркуе Миколай Козлов. Калі няма загаду зверху на пасадку таго ці іншага чыноўніка, ці спрацоўвае механізм барацьбы з карупцыяй на месцах? У сакавіку ў Жодзіне да 9 гадоў зняволення асудзілі за службовыя злоўжыванні былога намесніка старшыні барысаўскага райвыканкаму Сергія Лагно. Рэдактар незалежнай газеты «Барысаўскія навіны» Антоль Букас згадвае і справу былога дырэктара аб'яднання «Барысаў Дрэў», якую цяпер вядзе следчы камітэт. Даручылі праводзіць мадэрнізацыю, а ён нібыта пачаў красці, кажуць паводле Букаса пра затрыманага ў Барысаве. Як паведаміў Антоль Букас, рэдакцыя мае звесткі пра карупцыю сярод чыноўнікаў у сферы медыцыны, будаўніцтва іншых галінаў. Жены сумневается, что правоохранники сапраўды гэтым зацікавяцца. Я побывал у этого прокурора на приеме, ему озвучил вот все эти факты, которые у меня есть. Он говорит, опишите мне письменно все это, и я, говорит, дам ход этой информации. Ну, не думаю, что он даст ход этой информации, поскольку, допустим, против главврача района он, ну, никак не попрет, потому что он тоже иногда болеет, члены его семьи болеют. Поэтому никто не хочет этими вопросами заниматься. Сказал у интервью нашему радио Анатоль Букас. С 1 красавіка з московскага аўтавакзалу сталіцы больш не адпраўляюцца міжгароднія і прыгарадныя аўтобусы. Узведзены 10 гадоў таму будынак будзе знішчаны, бо пляцоўка, на якім ён размешчаны, спадабалася «Газпрому». «Газпром» збіраецца пабудаваць свой новы офіс. Рэпартаж Інны Студзінскай. За арыгінальнае архітэктурнае рашэнне, высокія мастацкія якасці, галоўны архітэктар аўтавакзалу маскоўскі Мікалай Навумаў у 2003 годзе атрымаў дзяржаўную прэмію Беларусі. А ў 2011 годзе месца, дзе знаходзіцца аўтавакзал, прыглянулася кіраўніку «Газпраму» Алексею Міллеру. У выніку будынак знясуць, а на гэтым месцы з'явіцца офіс «Газпраму», бізнес-цэнтры, гандлёвыя і забаўляльныя комплексы. Маскоўскі аўтавакзал грамадскасць спрабавала адстаяць. Сабралі больш за 5000 подпісаў на паперы і 6000 электронных. Кіраўнік ініцыятыўнай групы Віктар Талмачоў звяртаўся ў дзясяткі інстанцыяў, пачынаючы ад першамайскага райвыканкаму, менгарвыканкаму, менгарсавету, хадзіў на прыёмы да міністраў, дэпутатаў, у адміністрацыю прэзідэнта, напісаў звароты і ў Маскву. Непасрэдна Пуціну направіў два пісьма. Адно пісьмо мне адвечылі, што направілі міністэрства расійскай энергетыкі разбірацца, а второе пісьмо направілі президенту, то есть администрация президента в курсе была. Не дапамаглі ні шматлікія звароты і просьбы грамадзянаў, ні паходы ў высокія інстанцыі. Высокія чыноўнікі Менгарвыканкаму, Менсктрансу, Міністэрства транспарту запэўнівалі, што вакзал не рэнтабельны, пасажырапаток маленькі, а ўсе маршруты можна без праблем перанесці на іншыя аўтавакзалы і дыспетчарскія станцыі. 1 красавіка сам будынак вакзалу быў яшчэ адкрыты, але на ўсіх касах шыльдачкі, што яны не працуюць. Усе дзверы, дзе месцілася адміністрацыя, зачыненыя. На другім паверсе працуе кавярня і пакой адпачынку. Пасажыры па звычцы ходзяць, абураюцца. Цяпер надо дабірацца, думаць, як дамой. А куды вам? На Усіш, пасёлак Усіш называецца. А адкуль зараз гэта ідзе? Не знаю. Вот я, например, не знаю. Скажыце, вось ведаеце, што гэты вакзал закрываюць? Аб'яўленне ёсць. Мне ў тому-то не гаварылі, што соты аўтобус дападзёт. А я прыехал сюда, а не на Славінску. Славінску плохо дабірацца, если я не знаю пока. Я з Малінаўкі. А наогул прыгожы вакзал, новы сучасны. Ну, это давно известно. Все боролись, но ничего не получилось. Докрыли. Дрэнна боролись? Конечно, дрэнна боролись. Дрэнна так. Плохо. Обычно отсюда много маршрутов было. Плохо, что зачинили. А вам срочно куда-то было отсюда добираться? Да, очень хороший вокзал. Зачем, я не понимаю. Сколько людей возмущается. Кто нас слухает? Кому это надо? Видимо, гроши понадобились. Я не минчанка, я приезжая, конечно, к этому вокзалу привык. Уже и мы очень любили, что тут, а теперь где-то восточное, я даже вот и не знаю, как туда добраться. Вот теперь приходится с частниками, как говорится, перебиваться, чтобы доехать. Мы любили этот вокзал, и нам очень жалко, что его не стало. Очень удобно было добираться сюда. Самый удобный вокзал в городе Герои Минске. Очень ужасно, что они его будут сносить. А лишь отстоивали, сбирали подписы? Знаю, были пенсионеры. Самое обидное, ладно, мы молодые, а вот пенсионерам, которым было выгодно сюда добираться, очень удобно. Такая транспортная структура. Структура все рядом. А сейчас их пораскидывали, как, не знаю, как собак, на будки, какие-то станции сделали. Бангалор даже навеса там нет. Вот с утра, когда идет самый поток, где там бабушки все вместе, если будет идти дождь? Я считаю, это вообще неправильная политика государства. Прыгородные маршруты из Московского перенесли на диспетчерские пункты Карастаянова и Славинского, Уруча 2, площадь Бангалор. Добраться туда довольно складано. До Славинского пообещали пустить сотый автобус, але 1 красавіка он по-ранейшему ходил до автовокзала Московский. Больш-менш придатная автостанция для пассажиров, зале чакання, буфетом, прибиральнями, покуль только на Карастаяновой. Московскі аўтавакзал у Менску зачыняецца. С пасажырамі ў апошні дзень сустракалася Інна Студзінская. У экспертызе свабоды перадача на тэму «Беларуская эканоміка ўступае ў перыяд рэцэсіі». Упершыню за шмат гадоў у Беларусі назіраецца падзенне валавога ўнутранага прадукту. У чым прычына гэтай з'явы? Як можна кампенсаваць дэфіцыт валюты? За кошт чаго адбудзецца падвышэнне заробкаў бюджэтнікаў? Гэты пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і дырэктар даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карвалевіч. Гутарка экспертаў неўзабаве ў эфіры. Ну а зараз апытанне свабоды. Ці спыніцца Расія на захопе Крыму? Чаму, на вашу думку, украінская дзяржава не абараняла Крым? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля. Думаю, что, скорее всего, пойдет в сторону Европы, Евросоюза. На Молдову они уже глаз положили, в Приднестровье. Думаю, что пойдут и дальше. Конечно, если никто не остановит. Надеюсь, конечно, что Украина даст отпор. Оборона у них, конечно, они мало денег вложили в оборону. У них армия, конечно, хромает. Конечно, была надежда на их танки Буцефал, но они работали на экспорт. То есть, если бы, конечно, у них в армии были танки такие Буцефал, эти бронетранспортеры, то я думаю, чтобы не побоялись. Моя точка зрения, не пошли защищать целостность Украины, потому что побоялись, было бы большое кровопролитие. Крови было бы очень много. И я думаю, что Киев сделал правильное решение. Россия никогда никого не завоевывала и завоевывать не будет. Никто никого не оккупировал. Народ хотел. Там власти нету на Украине. Мое мнение, она становится еще. Там же нечем даже и защищать. Солдаты, вот они даже вошли в российскую армию. Кому не нравится, возвращайтесь домой. Крым, он не ихний, он им не надо. Они себя еще не будут защитить. Они не знают, за какую палочку схватиться. Россия забрала свой Крым, чтобы люди там их ниже не остались в обиде. И все, России больше ничего не надо. Дальше пойдет. Другие территории по себе подминать. становится. Хватит там Крыма. Они самый лакомый кусочек отхватили, им больше ничего не надо. У Украины развалена армия. Армия совершенно не боеспособна. Это надо Украины спасить. Они не вступили за свой Крым. Безалаберность руководства, наверное. Разве руководство там было? По-моему, его и сейчас там не очень наблюдается. Руководство ничего для того, чтобы Крым остался на Украине, не сделало. Хочется надеяться, что Украина будет целостной. А у них, я считаю, не было армии Украины. У них контрактная армия, она была малочисленная. И, в принципе, я считаю, конечно, самое большое то, что с Киева не давали никаких команд. Россия становится. Дальше она не пойдет. Чем защищать будет? Ну чем? Она вся ограблена. Бюрократы побрали все и ушли. Голосы жыхароў Гомеля. Ну а зараз слово слухачам свободы. Добрый день. Над заводом шампанский «Свин» целый день вчера висел стяг российский, кроме нашего державного червоно-зеленого. Когда телефоновал по ихнему телефону, что на сайте, сказали, что поглядеть. Поглядели и далее еще висит. Что там, оккупация началась, и уже предприятие нам не належит. Добрый день. Я уверена, что Россия Крымом не задоволится. Российских шовинистов утекают совсем не Крым. Я думаю, планы у них были значительно больше глобальные. Обновление империи. Але с утеками Януковича это их планы ляснулись. Ну, вот сначала захопили Крым. А зараз Россия уже не ма куды отступать. После этих бандитских деяний в Крыме Россия все сгубила. Она сгубила репутацию. То, что створается десятигодиями. То, что обновить в один момент не могчим. А вот коли бы и Путин и захотел вывести войски с Крыма. Уважаемая Радио Свобода, на конт дня изгнания народов Беларуси и России. Кто же этот день установил? Видать, Лукашенко. На кольке и как можно изгнаться? По какому сценарию? Как с Украиной? Приезжание Беларуси из России неколи трапно сказал Янка Купала. Сотни лет неприятелям братом прибитое, лежало без памятства пылью покрытое. И вот он загадково погиб в Москве. Все возлевы. Павел Иваненко. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. И у наступной године эфиру слухайте репортаж с помежной российской вёски Кибиршина. Там закрытый магазин, няма працы, жыхары живут сбором металлолому, глядят российское телебачанне и говорят амаль по-белоруску. Хвалях Радио Свобода, основная тема дня. На сустрэчы с прадстаўніком российского ураду Дмитрием Рагозиным Александр Лукашенко заявил, что Беларусь у любой ситуации будет с Россией. Александр Миленкевич на посяджэнні Европарламенту пераконваў, что нельга изолевать Беларусь разом с Россией. С 1 красавіка с московского автовокзалу столицы больше не отправляются межгородние и прыгородные автобусы. Пасля зносу будинка на гэтай пляцоўцы свой офис побудуе «Газпром». У администрации президента рыхтуется новый антикоррупционный доклад. Обяцают, что он притягне великую увагу. Следчий комитет изно узялся за белорусских последовников пирамиды МММ. Позвы до следчих отрымливают представники низовых структуров.